Merci pour ici. Ni Jumatano nyingine tarehe 25 mwezi Mei. Karibu katika siri ya sifuri hii leo, ikiwa ni siku ya Afrika hii. Watu wa sehemu mbalimbali barani Afrika ukiadhimisha hii siku mahususi, ama niseme siku maalum kabisa, wa Afrika wakitafakari kuhusu Afrika wao. Na sisi siri ya sifuri hii leo tunakuja kipekee ama kimahususi tukitazama zaidi siku ya Afrika. Mimi ni Majid Mswahili. Hapa nitakuwa na mwenzangu Mudi mwanaharakati, au Mudi B mwanaharakati, muhuni mkubwa kabisa katika wahuni wote, yani wahuni wote peponi. Baadaye kidogo. Mudi, karibu sana. Asante bwana. Ni fahari kwangu kukupata wewe bwana, uliandika kitabu cha wahuni wote peponi. Nami pia fahari kuwepo hapa. Bila shaka umemsikiliza mzee Mudhiri kwa utuo. Vyema kabisa. Unakubaliana naye kwamba Waswahili lazima wao wametoka pwani ya Afrika ya Mashariki? 100%. Ndio. Wewe unatoka huko katika huo mwambao au? Ndio. Eh? Wapi? Sasa kuna kitu watu hawajui kuhusu wewe. Unatoka hasa mkoa gani? Mzaramo, nitasema wapi bwana. Ah. Kwa hiyo uko hapa Mzizima nyumbani. Neno la mwanzo kutaja ni Mzaramo. Ah. Na nifurahi kusikia kama wewe ndiye wa haya maeneo ya Mzizima zamani. Mudi B, ilikuwaje ukasema wahuni wote peponi? Kimsingi unajua hizi titles na mambo mengi sana. Wakati natunga hiki kitabu, hili jina la wahuni wote peponi halikuwepo. Nilikuwa natunga tu maandishi moja kwa moja. Lakini msingi wa neno ilikuwa wahuni peke yake. Hawana maana. Wahuni hawana maana. Lakini sasa kila flow inavyoenda, unajua kitabu kinampelekesha maandishi. Ndio nilipanga kitakuwa vipi, kitakuwa vipi, lakini kuna namna tu zile zinavyokwenda. Nikajikuta wale wahusika wangu wanazungumza maneno mazito sana. Ndio. Ndipo nikapata ile jina. Hasa yule mhusika mkorofi humu ndani. Mkorofi humu ni nani? Anaitwa Mzeta. Mzeta. Huyu ni muhuni kama wewe au? Huyu kazidi. Huyu amekuzidi hata uhuni wenyewe. Mtoto atandika Kilimae hapo. Ndio seti yake ndio panga. Nilibuza na atandika. Matukio yote. Na uko buzo anatajwa sana wahuni. Ah, sana. Kwa hiyo mabwana hawa wanasema wao hawapindishi maneno. Ndio. Kama hakupendi anakuambia tu. Hakupendi. Asemi kwamba wana ile kijani, akasema ile njano, hapana. Muone utaratibu wake kwa mujibu wa Mzeta. Anasema kama njano ni njano tu. Ndio. Kwa anasema kwa utaratibu wa kusema ukweli wa mambo pasipo kuficha. Sisi wahuni pepo inatuhusu. Aha. Kwa sababu wao wanaika mambo bayana, sio? Hawana makona kona. Sijali rafiki wa sijali, nikisoma na avijawa na sijali, marafiki wawili hao. Yeah. Wa utotoni mpaka ukubwa na mkutano. Avijawa imempata nini katika kitabu hiki cha wahuni wote peponi? Humu ndani avijawa ni Concord. Ukisema Concord una maana gani sasa? Baba ameshindikana hivi. Yeye ni mwamba au kudanga. Sijali alikuwa kaolewa na maisha yake. Ndio. Lakini ya vijao alibaki tandika, tandika pale hapo Temeke Buza na mambo yake. Akakutana na bitu wengine ambao mundani niliwataja anaitwa kina Kaoge na magrupu yao ya WhatsApp ya kufanya uasherati. Wanatumia magrupu ya WhatsApp sasa. Kwa sasa alivorudi huyu kwa chika, kama usiwazi sana hivi na hivi, mbona mjini panaishika tu. Ndakampero wazo. Kama vipi tufanye hiki na hiki na hiki. Hiki na hiki ndio tutaka tu watazamaji wakisifahamu sasa. Wafanye nini? Wafanye udanga. Na unaposema kudanga ni lugha ya kisasa. Kwa lugha nyepesi kwa mtazamaji mtu mzima. Au nitumie neno la zamani, uchambudoa. Wafanye uhasharati. Wafanye uhasharati. Kama kuuza mili na kuuza mili yao. Waliingia katika hiyo biashara haramu kabisa. Wao huyu sijali nani avijawa na kundi lake la kina Kivuruge, wao walishaanza siku nyingi. Lakini sijali yeye mputa bahati mbaya. Mtu wa mwanzo alikutana naye ni mshenzi. Na hatoi pesa yake bure na wala hataki ujamaa na mtu. Ndio huyo Mzeta. Muhuni huyo. Muhuni kweli kweli. Akamfanyia vitendo vya kihuni, sio? Kabisa. Na hasa siri ya kutumia majina haya nyumbani kwetu Uzaramoni, sijali ya vijawa. Hasa ulikuwa unakusudia nini? Ndio sisi tunafanya mambo au? No, hapa nimeenda na swala la kitamaduni kwamba hawa watu wa kazi wa eneo hili. majina yao yanajulikana tu Mwajuma Ziara. Ah, kwa sababu ya Buza na Kandika. Ni kipande hicho. Lakini bila shaka hakuna uhusiano wowote kati ya unachosema na maeneo ya Buza na Kandika. Ni hapana, hizi tabia zipo kila mahali. Kila mahali. Saramu hii imekaa hivyo tu, kila mahali kupo hivyo. Kwa ujumla, kwa hivyo wahuni unadhani kwamba pepo inawahusu, sio? Pepo, unajua pepo ni imani. Kama mujibu wa kitabu hiko? Ye, wale wahuni wao imani yao. Wahuni wa kitabu hicho. Wanaamini wao kwa peponi. Bila shaka. Basi iwe heri. Na hebu Sikai, ukizungumza nini kwenye Sikai? Sikai humu nimezungumza kuhusu kijana huyo anaitwa Sikai. Mm-hmm. Ni mwanafunzi huyo. Ndio. Anapata kashikashi mm-hmm. za kuchukiwa na mwalimu wake wa hesabu. Ndio. Bila sababu. Mm-hmm. Yale maonevu tu ya kishule. Mwalimu wa hesabu. Anamsumbua sana. Mm-hmm. Hana jema hata moja alilofanya. Huyu kijana mwishowe makundirika yale yanamwalibu. Acha kwenda shule bwana, tuje tuvue samaki hapa ama tukatie nyasi za kwa ajili ya mifagio. Huyu ana kwa sababu ya ile msukumo wa makundirika anaacha kwenda shule. Lakini laitani mwalimu asingefanya kumtesa huyu, hiyo hatua asingefikia. Hatima yake Sikai ikawaje sasa mwishoni? Huyu anaenda kufanya wizi. Anakamatwa. Lakini wizi alifanya mtu mwingine. Sema tu wasore wanasema anakamatwa na ngozi ndio? Ndio mwizi wa nyama. Basi kwa polisi akajieleza, mimi sikufanya hivyo, ilikuwa hapo hivyo na wenzangu. Yule polisi akamchukua mpaka nyumbani kwao, akamhoji nini, akakubali makosa huyu, akaeleza sababu ya kuacha shule, kwa nini ameamua kufanya kujiunga na makundi hayo yanamfundisha vibaya. Matokeo yake anarudi paka shule kule, mwalimu mkuu anapewa taarifa, linamtokea jambo la mwalimu alifanya mambo yale. Kimsingi anafukuzwa kazi. Kwamba wewe mwalimu ni mlezi, sio mtesaji wa watoto. Kwa hiyo bila shaka ulimuongoza vizuri Sikai. Sana. Ukampa kutubu, ukampa maisha bora. Kabisa. Na hiyo ndio sifa ya waandishi, mara nyingi tunahuisha zaidi kuliko kufa. Unajua kuna ukimwona mwandishi anaua sana wahusika wake, huyo ana matatizo. Tumalizie na Kigali. Ilikuwaje Kigali? Najua ni mji mkuu nchini Rwanda. Ilikuwaje kwenye kitabu chako? Nitarajia nione Dodoma labda. Kigali. Huyu kijana yuko na mjomba wake dereva maroli ni seti ya mwaka 94. Kwa hiyo wanatoka, ukisema seti una maana gani? Hichi kipindi cha Kiswahili sasa una maana ya mandhari mazingira yale ya mwaka 94. Amepanda roli na mjomba wake mpaka mjini kule. Sasa siku anaofika ile ndio siku ambayo ile mambo yote yanavurugika pale. Kwa maisha yakawa magumu kwenye kukimbia bana. Kwa nanusulika kifo, ni kufa na kupona. Kulikuwa na vurugu au kulikuwa na nini? Ilitokea mauaji ya kimbari mwaka 94. Ah, pale Kigali, Rwanda pale. Kwa huyu kijana ananusulika kuuawa yeye na mjomba wake. Wanarudi nyumbani salama, lakini amerudi mtu tofauti kabisa. Sio tena yule ambaye alikuwa alipata majeraha alikuwa. Majeraha upata, lakini misukosuko alipata, unajua ya nafsi. Kwa hiyo aliathirika kisaikolojia. Yeah, kwa sababu unaona mtu ana maiti unakutana nazo njiani. Ndio. Unakutana na wale wa Hutu na Watusi wanakuambia wewe Tanzania unapenda mende wewe? Anamaanisha wale Watusi. Unapenda mende? Kanyaga mende, chukua kisu hiki, chome huyo. Usipochoma tunamua mjomba wako. Sasa yale majaribu yale yalikuwa magumu sana. Na, bila shaka ni jambo la kusikitika sana, kusikitisha kweli kweli. Sana. Ni kitu ambacho tusingetamani wa Afrika kuona kikirejea katika nchi yoyote ya Kiafrika na popote duniani. Kabisa. Ndikiwa ni kitu ambacho cha hovyo kuwahi kutokea kabisa. Kabisa. Na umefanya vizuri kueleza hicho kisa na bila shaka umekemea mambo hayo ya hovyo. Sana. Musika wenyewe wanajieleza, wanasema wenyewe mambo haya yafanye. Na kwa Kibeka? Kibeka hiki kuhusu mtoto. Huyu mtoto bwana mama yake hampendi mwanawe sababu tu anamwona kama vile ni laana. Ni huyu ndo chanzo cha yeye mama kuwa maskini. Mama yake wa kumzaa kabisa. Mama yake wa kumzaa kabisa. Ilikuwaje akamwona laana? Kwa sababu watoto sisi katika jamii za Kiswahili ni fahari kuwa na watoto. Na kadri tunavyokuwa watoto wengi ndio kuna uwezekano zaidi wa kumpata mmoja kawa rais. Sisi tunaamini tuzae watoto wengi, mmoja anaweza kuwa labda mtu wa maana katika jamii. Sasa hii imekuwaje anaona kama mkosi? Kibeka yeye bwana, mama yake alikuwa na wanaume wawili. Mmoja hakuwahi kutembea naye. Mwingine ndio ambaye si kawaida mwanamke kuwa na kawaida mume kuwa na wake wawili, lakini sio mke kuwa na wanaume wawili, sio kawaida kabisa katika Afrika. Sasa yule anataka kumuoa yule hakuwahi kutembea naye siku moja. Siku yake ya harusi ndio siku anaanguka ukumbini. Anaenda kupima hospitali, mjamzito. Yule bwana, hii mimba ya nani tena? Mbona mimi aje kufanya mambo kama haya? Ilikuwa siku ya harusi, ilikuwa siku ya ndoa? siku ya ndoa nitasema. Unaona bwana. Lile jambo lilimchanganya sana bwana harusi. Anaamua kutoka nje tu kwa mazingira ya utata. Anafika nje anagongwa na gari. Oh, ilikuwa bahati mbaya sana. Eh sana. Kwa nini umemuua wewe? Mwandishi wewe ulikuwa ni ukatili kiasi, ulimfanyia ukatili kiasi. Nilikuwa nataka kuonyesha kwamba kwa nini yule mama anamchukia kwa mtoto. Kwa sababu mimi nilijaribu kuitoa lakini nilishindikana kutoa. Na akamwambia ukingangania utakufa. Kwa hiyo akimwona yule mtoto anajua yeye ndio chanzo cha umaskini wangu, sababu bwana alikuwa na pesa. Mabifu yakawa makubwa sana, korofi na chuki na. Kwa hiyo ujauzito ilibidi ulienda mpaka akajifungua salama. Tuseme ni sawa na kusema alilala na bwana harusi siku moja kabla harusi, wakati si bwana harusi, unashauri kuhusu harusi. Mwanaife aliimba hiyo. Nakumbuka. Ehe. Sawa, mudi mtu akitaka kukusoma anapata wapi vitabu vyako bora kabisa hivi? Anavipata wapi? Kuna duka gani linauza au anafanyaje kuvipata bei zikoje? Hivi vingi vinapatikana duka la Kona Riwaya. Kona Riwaya. Mimi duka langu Dar es Salaam. Dar es Salaam. Mtu aliyokuwa Mbeya, Tukuyu, aliyokuwa Kimara Misale. Alikuwa Lindi mtama kule Mingoyo na au wanawasafirishia. Unawatumia kwa basi. Kwa basi. Huko mtandaoni unafanyaje kufikia soko? Maana soko kubwa liko mtandaoni kwa sasa. Ushafanya jitihada zozote? Upo mtandao mmoja natumia unaitwa Get Value. Mhm. Huo unautumia kwenye post vitabu vyangu mmoja. Ni wana mtu kuingia kusoma kitabu chako kabisa. Analipa, anaweza kusoma. Anaweza kusoma. Mm-hmm. Sawa. Na kingine kwenye mitandao ya kijamii kama jina langu Mudibi Mwana Harakati. Ukinifuata kule na tunawasiliana na kuletea mzigo. Kwa Dar es Salaam nafanya mwenye delivery. Unafikisha mwenyewe mzigo unapotakiwa kwenda. Yeah. Kwa wallahi nimefurahi sana kuzungumza na Mudi Mwana Harakati. Hasa mimi ni mmoja kati ya wafuasi wa huni wote peponi. Nimefurahi pia. Wahuni ni watu wabaya sana lakini wao hapa pepo hao. Wamejipa wenyewe pepo. Na kushukuru bwana. Na utaratibu tunaofanya sasa hivi huenda tukawa na duka la kisasa kabisa la mtandaoni la Mycora ambapo ukienda Play Store unaweza kupakua hiyo wazalendo wametengeneza kwa ajili ya waandishi wa Swahili kuuza kazi zao kule kuwasaidia kuuza kirahisi. Kwa hiyo unaingia Play Store unapakua Mycora inaweza kukusaidia kuuza vitabu vyako. Mimi vitabu vyangu vinasoma huko. Ala. Ukitaka kunisoma mimi ingia huko Mycora utasoma vitabu vyangu utanilipa kule. Kwa hiyo tunaambiwa sisi waandishi pia tuchangamkie fursa ya kuuza vitabu mtandaoni kwa sababu ndio soko kubwa liko huko. Karibu bwana. Asante nitafanya hivyo. Mudi Mwana Harakati nimefurahi sana bwana kuongea na wewe. Na kabla hujaondoka hapa tunakitazama kionjo Chris. Hebu tuweke leo ni siku ya Afrika na sisi tuko Kiafrika zaidi. Kuna wazee wangu wamefanya kazi nzuri sana ya ushairi ina maudhui mazito sana. Kwa hivyo Chris anatuwekea hapa. Alafu mimi na wewe tutatafakari pamoja wakati tunamwaga Mudi B Mwana Harakati. Hapa tutakuwa naye dada Ana Shija William Mase, mwanasheria huyu, lakini leo tutazungumza sio mambo ya kisheria, tutazungumza masuala ya uandishi na uafrika, tutazungumza vya kutosha kabisa kabisa. Kwa hiyo Chris, hebu tuwekee hicho kionjo kidogo tupate ushairi huo.